سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. سورة تغابن دوحي سيوي دویم حصہ دے زین شروع کی گیا خیرہ پوری دے حصہ کے اول اللہ ترغیب ذکر کی جہاد فی سبیل اللہ تھا، دویم ترغیب ذکر کی اطاعت دا اللہ او اطاعت رسول تھا، اطیع اللہ و اطیع الرسول. دریم دعوت ذکر کی دا توحید، اللہ لا الہ الا ہو. سلورم تحذیر ذکر کی مومنان مسلمانان یاری دا دنیا دا محبتنا، دنیا سرخو ارسوک محبت کی خود دو رومنا چستانا پی دین پاتیش. ترغیب ذکر کی انفاق فی سبیل اللہ تا، او آخر کی بیا دعوی ذکر کی دخپل وحدانیت. در دے حصی مضامین دی، اول ترغیب للجہاد، دویم ترغیب اطاعت تا اللہ و اطاعت تا رسول تا، اول مومنان لمینا پیدا کی دے جنگ سرا. دا جہاد معلومی کی دا چھ خشے دے زکا فریضہ دا اللہ دا پا مسلمانان میں فرض کرے دا، او منگ اللہ ترغیب را کئی چھ دا مرگ نمی رے گا، مرے خباس می اور از مرے اگا مقرر دا، زخم خباس می اور از در رسی دغه کې د بدلې دوس نشته. نو دویم اطاعت تا الله و اطاعت تا رسول دې ته به ځان جوړ کړي. نو ټولو نه لوی جهاد خدا دی چې ته د الله خبره ومني او الله چې څه وي په هغې باندې عمل وکړي. د پیغمبر اطاعت وکړي، پیغمبر چې څه تا ته وایي دغه د حکم تابع. نو دا جهاد تا تا تکلیف در رسی مالی بدنی هر قسم، او دا اللہ حکمون برابر منی اللہ لا الہ الا ہو، دا توحید دے، دا خبر دیم دے دا پارا. کتا تا اللہ وی جی تور راوالا نو دا دے دا پارا چی لا الہ الا ہو. کتا تا دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا اللہ و دا اللہ رسول یو خبر کئی نو آغا امنا اللہ لا الہ الا اللہ، دے خبر خو اقرار تا کڑے دے کنا، نو بس تو خو پی اجازہ کرا گلے. ہر کل جتا کلیمہ وے نو کلیمی دو خبر ہی دی، یو دا اللہ حکم او دو اندہ پیغمبر حکم. نو چی اللہ منی نو بیا دا مرگ نمی ری گا، پا اللہ بار وساو کا، پا اللہ بانی توکلو کا، دا دنیا دا مصیبتون نمی ری گا، مال کے با مصیبت تر رسی، ستا پا بدن کے بتا تا مصیبت تر رسی، ہر قسم مصیبت ستا تا در رسی، بس اگر تا سینہ ڈال کا اللہ ما سره خو ډیر مخلوق دی، اقربا دی، رشتہ داران دی، اولاد دی، بچی دی، زنانہ دی. اللہ وی دغه شی نه ځان وساته، هغه سره محبت کوه خو یو اندازې پوری. دوره محبت چستانه به د الله حکم پاتې کیږي، دین د نه پاتې کیږي، یو فریضه د نه پاتې کیږي. اللہ دا خو تر اوسه پوری زو د دې په تابعدارۍ کې لګیا وم، نو چې څه سزا ولا ورکم نو خان د الله وینه معافي وته وکا. ټیک د مخکې که څه شوي دي نو بس هغه شوي دي، خو آینده د پاره اسې نه چې د هغې د وجې نه د نه دین پاتې شي. اول دا ترغیب ذکر کوي جهاد ته، ما اصابا من مصیبت، آیات کریمه دا سه یو خصوصی وخت کې نازل شو چې دا کفار مشرکان دی و د مؤمنانو دی حال تکاتو، نو چې هغې ته به وکاتو هغې باندې به لوږه وه، هغې باندې به تنده وه، هغې به مړه شو کله کله، کله به د هغې نه ملک پاتې شو. نو دې مشرکان ووی وی دا مسلمانان چې په کوم دین باندې دي که چرې دا حق، نو پکار داری چې الله را دی مصیبتونو نه ساتلې، ځکه حق دین دی کنه، او دی په ایمان ناوړه دی، دی داسې وی نو چې دین حق دی، کم دین چې دی په ایمان راوړه دی، نو بیا خو پکار داری چې دی ته په دنیا کې د دې اړو ازغې نه ماتې دی، دی ته ذره تکلیف هم نه رسېدی. نو الله د هغې جواب کوي، دا یو خبره. او دویم دا چې بعضی مسلمانان با د بعضی مصائب او تکلیفونو په وجه باندې جهاد ته نتلو، تمنا به وا، ارزو به وا، خو چې مخې ته بس دا تکلیفونه او مصیبتونه لیدلو، نو بس هغه خبره ده پښتنو یو په لډانګ دی او بل په وی پړانګ دی. نو الله وی ما اصاب من مصیبتن، تک پکور کې او ما تعالی مرگ مقرر کړی نو در رسیبا و یو قلا کې بندې ناغسوک نشی منع کولی او تا ته در رسی. یو زخم دی، یو مصیبت دی، یو تکلیف دی، بدنی او یا مالی او یا هر قسم چې الله تعالی مقرر کړی دی ناغه به تا ته در رسی، نو په دې کې د بزدلی سی دی او ډیر سیزونه به تا بزدله کوي، هغه لبلته ورکی هغه به شاته کی. نو یاد آیات کریمه مقصد دا دی چې دا جوابو د دغه مشرکینو د دغه سوال په باره کې چې الله دې د مصیبتونو نه ولې بچ نه ساتي، الله جواب کوي دا مصیبت ما لیکلې د دې لپاره، دا تکلیف او دا زخم او دا مرګ او دې ته چې مخې ته په جهاد کې راځي، نه الله وي دا ما لیکلې د دې لپاره، د دې لپاره خو ما درجات مقرر کړي دي په جنت کې، نو هغه درجه به دې څنګه حاصلې؟ داسې چې مال ته به نقصان ورسي، اولاد ته به نقصان ورسي، ده ته به نقصان ورسي، زخمی بشي، ګډ بشي، او دغه سې ویني به ته بهیږي، او آخر دا چې دی به شهید شي. نو هغه چې کومه مرتبه ما دله مقرر کړې ده په قیامت کې، دې ته خاص هغې ته نشي رسېدی. بهر حال ما اصابا من مصیبت نرسی پدی دنیا کی حس یو مسلمان تا حس یو تکلیف الا باذن اللہ مگر پا امر دا اللہ، اے بامر اللہ، اے بعلم اللہ، مفسرین معنی کی اے بامر اللہ، اذن معنی سو دا اللہ پا اجازت بانے، یعنی دا اللہ پا حکم بانے، نرسی حس یو مسلمان تا حس یو تکلیف الا باذن الله مگر په حکم د الله، مگر په علم د الله، د الله قضا و، د الله فیصله و، او د الله علم بده چې دا تکلیف بده انسان ته رسی، یا میدان جنگ کې، او یا په کور کې، یا په حضر کې، یا په سفر کې. و من یؤمن بالله، او سوک چې ایمان وروړي په الله باندې عقیده برابر ده، یهد قلبه، نو الله با مضبوط کی زړه ده، یثبت قلبه، الله به مضبوط کی دی مصیبتونو ته او دی تکلیفونو ته زړه دته. ہدایت په معنا د تثبت سره، یهدی قلبا یثبت قلبا، الله به مضبوط کی زړه دته. د چا چې ایمان او عقیده په الله باندې مضبوطه ده، هغه دې ته نه ګوري چې حالات څنګه دي، ښه دي او که ښه نه دي، وریز ده او که شین دی، موسم آیا برابر دی زمونږ د دې کار دپاره او که برابر نه دی، بس عقیده د هغه برابر ده په خپل ځای باندې. هر څه چې مخې ته پیښیږي، مخې ته مصیبت راځي او که نه فتح او کامیابی الله ورکوي، مخې ته ژوند دی او که نه مخې ته شهادت دی، د دا عقیده ښه برابر ده، نو یهدی قلبه، الله به د زړه هغسې مضبوط کړي دی ته. او یا دا چې هدایت په خپله معنا باندې دی او قلب په خپله معنا باندې دی، ومن یؤمن بالله، چا چې ایمان راوړو په الله باندې چې الله زما رب دی، الله زما خالق دی، هغه پیدا کړی م او د هغه دپاره جنګېږم، نو یهدی قلبه، دی څه کې الله وی دا زړه به دله زه سیده کړم، زړه به دی سیده شي. یهدی معنا هدایت دی، په معنا د لار سم، الله بره د زړه زړه ته لار سم کړي. یهدی قلبه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. عنکبوت په آخر کې غالبا راغلی، الله وی څوک چې زمونږ په دین کې جهاد کوي، نو الله وی لنهدینهم سبلنا، زمونږ لارې دي، دغه لارې الله وی مونږ به ورته وخیو، دی به پخپل وپیژنې، لنهدینهم سبلنا، یا پخپل لارو به دې مضبوط کو. ومن یؤمن بالله یهدی قلبه، والله بكل شيء عليم، والله لپار یوشی باندې پوا. حدیث کې راځي عجبا لامر المؤمن، سوزل دا حدیث تر شوی دی، تعجب دی د دې مؤمن مسلمان په کار باندې، عجبا لامر المؤمن، لا يقضي الله له قضاء الا كان خيرا له، فیصلن کی الله رد د پار یو فیصله مگر د پاغي کې فایده، ان اصابته ضرر، کچر دته تکلیف او مصیبت اورسی صبر کان خیر الله، او د پنګی باندې صبر وکړه نو دار د پاره غوره ده. و ان اصابته، او کچری اورسی دته خوشحالی، نعمت، فتح، غلبه په دشمن باندې، فشکر، او د شکر وباسي، الله ولا نعمت ورکی، نو کان خیر الله، هم خرمام ثواب د په دواړو کې پیدا ده، که تکلیف ورسی نو هم پیدا ده، او دا صرف د مؤمن سره خاص ده. دا په دې دنیا کې د بل چا لپاره دا خبره نشته، دا صرف د مؤمن سره ده چې په دواړو کې پیدا ده، که مرګ وته راغې نو شهادت ده او جنت ده، او که مرګ وته را نغې نو کامیابی ده او غنیمت ده، سترګې به ټول عمر اوچتی، ځکه د الله ر توحید دپاره جنګېدو. هر یو کې رده فایده ده، تکلیف او مصیبت ورسېدو او د صبر وکړو، او دا صبر دو ثواب وګاڼو چې الله بر دې مال بدل راکړي، نو پیغمبر وی کانه خیر الله، دا ستا دپاره غوره ده، د صابرینو درجه بیا څه ده. دې وجهنه سورة بقره کې د هغې ترغیبات تیر شوي، والله بكل شيء عليم، الله لپار یو شي باندې پوه. یو ترغیب ذکر کړو، دویم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، او تابداریو کہ دا اللہ و تابداریو کہ رہ پیغمبر، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تابداریو کہ دا اللہ، نو دا سم سی وچہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ، اللہ تابداریو کہ دا غد پیغمبر. ہر یو دا پارے جدا جدا فعل ذکر کو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، صرف وې راوړې وې او جملې په غی باندې عطف کړې وې، نوم دا غی معنی صحیح وو. خدای اطاعت جدا ولې ذکر کو، دا ما هم دې کړه، د دې نه معلومیږي دا چې څنګه د الله اطاعت لازمی دی، نو دا چې داغه د پیغمبر اطاعت هم لازمی دی، ځکه پیغمبر دنیا ته رسېده لپاره را لېږل شوی دی، لیطاع باذن الله، چې داغه تابعداری دی وشي د الله په حکم باندې. الله ویلي دی زما پیغمبر ما دنیا ته را لېږلی د دې دپاره چې د ده ومنې. عربو څلوېښت کاله د پیغمبر نه ومنلي، ولې نه منلو؟ خو دغه منل نه، سلویخ کال اغي پیغمبر توی جا صادق الامین دا ډیر امانتدار دی ډیر رښتینی دی چې هغه ته دروغ جن نه ویلی نه هغه دروغ ویلیو نه پی دی ثابت کړیو بلکې وی به مونږ ډیر تجربه کړی دا په دبانه خود چرته دروغ نه دی ویلی او چې چا وسره امانت یې خیدنه د پکې خیانت نه کړی ځکه دا په صادق او امین باندې معروف او مشهور قرآن نازل شو الله نبوت ورک پیغمبر تا او بیا هم دغه خپل قوم ته ودرېدو نو دا ډومبیر وځو چې قوم دروغجن کو کله چې د الله کتاب وسره ملګری شو هغې تر اوسه پورې پیغمبر مانو خو فرق پکې سو د پیغمبر صداقت هغې مانو دلته راغې د الله کتاب د الله قرآن اوس ته به د پیغمبر منی خو څنګه چې څنګه الله ویلي دي پیغمبر تا توید اللہ عبادتو کا خدا سے جزر تسنگوئے ما لات مناتو عزاہو بلو دا بوتان پریدا پیریان پریدا پریدا دا اولیاء دا ردید پارا ندی اگی دا اللہ عبادت کو نو تم دا اللہ عبادتو کا نو عبادت با کہ خوچ سنگ تا پیغمبر ہوئی نو دا عبادتو چا سور قسمو ندی دا سیو کا سنگ تا پیغمبر ہوئی نو آر یو عبادت پا کرا گئے نو که بدنی عبادت تے و که مالی عبادت تے زکات داسې ورک څنګه چې راته ویلي دي مونږ داسې وک څنګه چې راته ویلي دي روزه داسې ونی څنګه چې راته ویلي دي دلته يهودو پسې مزه دلته بو پیرانو په مليانو پسې مزه د دې وجنه دا اطیع الرسول اطاعت ځان له مستقل ذکر کو چې تابعداری د الله او تابعداری د پیغمبر دا دواړه دین دي یو شتا او یو نشتا نو دا دین نه دی کني عربو کې واه هغې به د الله عبادت کو هغې به الله تا اللہ وی اگی بوی خالق تے مالک تے رازق تے لٹول خبر اگی منلے خو اگی بوی نور و سرمشتا و برخ خواندانو نازولی پیغمبر و تاوی نا اللہ بدا سے منلے لکا سنگ چی رتا زوائی ما دا اللہ عبادت بدا سے کوئی لکا سنگ چی رتا زوائی تاسو بربند لگیا ہے تواب کوئی تاسو و سردو غیر اللہ پنم با نم رازے و نظرانے و منخت کوئی نا چی سنگ دتا زوائی ما نظر بدا اللہ دا پاری بس طواب پد اللہ د کوری بس دا هو بل بلری کید بیت اللہ د مل دا زکه مستقل ذکر کو فاین تولیتم کچری تاسو وړی دی نه جوړی گئے دیتا فینما علی رسولنا البلاغ المبین پس بشکا زمونګه په پیغمبر باندې رسول لی واضح او ښکارا زمونګه پیغمبر خدا کار هغه وتا سو ته مساله کی علی رسولنا البلاغ المبین اگر بتا ستا دما توحید در رسی زما کتاب بدر رسی زما یاتون زما پیغام بدر رسی او منل او نہ منل داستا سوکار دے پدی پیغامات کی پدی تبلیغ کی کما خبر ادا کہ اگر ٹول نہ ہم ادا ضروری دا دا جہاد دس دا پارا دے دا اطاعت تا اللہ و اطاعت تا رسول اللہ لا الہ الا هو اصل مقصد پکے دا دے دا پکی دعوار توحید شو اللہ نشتا لائق دا عبادت تو نشتا حاجت روا مشکل کوشا مددگار لا الہ نشتا باران ورون کی نشتا روزی ورکون کی نشتا مالک الملک زمکی و دا اسمان مالک نشتا خالق دا اسمانون و دا زمکی الہ دے الہ مانا پخپل پا قرآن کی شلم اسی پارے شورو کیدن والتا اللہ ذکر کرو سورت نمال کی نشت لائق د بندګې هغه ته به ودرېږو د هغه نه به غواړو هغه ته به سر لګو د هغه نه به سوال کوو د هغه نه به تمه کوو د هغه سره به محبت کوو لا اله نشت لائق د بندګې الا هو سوا د هغه نه وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله باندې بروسه دیو کې مؤمنان وعلى الله جار مجرور مخې کړه دی او په دې کې محصر دی او خاص پا اللہ باندے نو پا بلچا باندے تا ٹوپک رواغستو بروسو پا اللہ باندے ہوکی پاس بابو باندے برابر شوی تو را غش پیدا شو اس بروسو پا اللہ باندے کو علی اللہ فلی توکلی المومن پا ار خبر کی کاغد زمیدار خبر اولی نی دانو غردو سمکا وانو او بیکا اللہ تیوالکا زرغون پا غب باندے را دا فصل ساتلو لویول دا داغ کار دے تخپل کارو کو علی الله فلیتوکل المؤمنون عقیده دې وساتل نه چې عقیده دی برابر دم تور راواله او میدان ته وځه لکه ته خود الله ر توحید د پاره جنگی او د الله ر توحید د پاره چې سوک جنگی کی نو هغه بیا رسته نه ګوري چې حالات څنګه دي، نه بس په الله توکل کوه، بروسه کوه، که کمی وسلې سره کمی دا هر څه به الله برابر کړي. ته ورځه یا ایها الذین آمنوا، نو دا تحذیر دی. بعضې سیزونه داسې دي چې هغه به تا د جهاد نه منع کوي، یو طرف ته کور والا، بل طرف ته بچی، بل طرف ته مال او دولت او دکان دی، جیداد دی، باغونه دی، کاروبار دی، تا سره بره دغې غمی. نو چې ته مثلا هجرت کوې نو دا به دنه پاتې کیږي، د کوره بار وځې نو بچی به دره پورې نښتي، دا دروازې او د شپې به دا لانجه شو. او مکې والا داسې وو، بعضې مکې والا داسې کسانو چې هغې مسلمانانو خو صحیح مؤمنانو، نو په هغې باندې داسې ټایم راغی چې مشرانو پکې وې یاره مونږ زو د پیغمبر خواله زمونږ نه مخکې ملګري تللي دي، نو چې د هغې به څه حالي، د هغې نه هم دا هر څه پاتې شوي دي، نو بجې به ورپورې ونښتو، ښځې به ورپورې ونښتې، مونږ چاته پرېږدی چې تاسو ځئ، دا کور به څوک سنبالي، دا غوان او بیزې به څوک سنبالي، دا کاروبار به دغسې پاتې شي، بیا به مونږ څه خورو. نو دا تحذیر دی من حب الدنیا، چې دنیا سره محبت کوئ خو په یو اندازه باندې، د هغې حفاظت څوک کوي، هغه چې لاړ او هر څه پرېښودو دلته، د هغې د مال او د بچو د نورو سیزونو څوک حفاظت کوي، په الله بروسه وکړي. هغې چې کله رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وخت پکې تیر شوی، نو چې وی کاته نو د هغې ملګري وو، د هغې امزولي وو، هغه په قرآن پوه شوي دي، د پیغمبر نه قرآن زده کړی، د پیغمبر نه دین زده کړی دی، احکام د شریعت زده کړي دي، ډېر قابل دي، ډېر تکړه دي. دی ډېر زیات ستومانه شو، خفه شو چې دا مونږ څه غلطي کړې ده، ګوره کړه دی نه پنځه کاله مخکې راغلی وي، نو مونږ به هم دغسې علما وو، مونږ به هم څه زده کړي وو، نو مونږ خو څه زده کړي نه دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته وی، یا رسول الله که اجازه ته نو چې په دې باندې شروع کړو، دا خو دې بچو د لاسه او د دې ښځو د لاسه زمونږ نه علم پاتې شو، زمونږ نه قرآن پاتې شو، دا ملګري زمونږ نه مخکې لاړ او مونږ وروستو پاتې شو، نو سزا ورنه نه ورکو. نو دا آیاتونه نازل شو، یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، انا من ازواجکم و اولادکم، بیشکا بعض د بیبیانو ستاسو من راوړی. دا دلیل لري دې خبرې چې بعض من تبعید د پاره دی، بعض بعض د بیبیانو ستاسو نه و اولادکم، او بعض د اولاد ستاسو نه عدو ولکم، دا دشمنان دي ستاسو. اصل دشمن خو زمونږ ابلیس او شیطان دی، خو دې ته ولي دشمن نه وي، د دې عداوت سره د دې د وجه نه وستانه دین پاتې شي، هجرت ته نه پاتې شي. او ابلیس اخو د ټولو نه مخکې دشمن دی. حدیث کرا دی، ان الشیطان قاعده للانسان فی طریق الایمان، دا شیطان نه دی، دی لاول انسان ته د ایمان په لار کې کینی. نو ته ته پته ولګي چې دی خو را دی اوس مسلمانی گی، نو دوی اتؤمنو بی محمد صلی الله علیه وسلم و بی دینه، ته په محمد بانی صلی الله علیه وسلم او دا په دین بانی ایمان روڑی، و تذرو دین آبائک، او د خپل مشران و غدین پری دی دی سپروانه کی دی بس دی. نو چه کل خبره د جهاد راشی، نو بیاوی شیطان کی نفی طریق الجهاد، جهاد پلار کی، او دو تو چه تروانه دیوی زمان دا اللہ پلار کی جهاد لزم، وی دا اللہ پلار کی جهاد لزی زان وجنی، دکان برای دا غصفاتی شی، دا کاروبار به دغسې پاتې شي، دا بچی به دغسې پاتې شي. درېمه خبره، پیغمبر وی د هجرت په لار کې برته کیږي، یار و چېرته روانې؟ زما مدینې ته، نو مکه کې دا کور و، دا بچی، دا ښځه، او کیدی شي که ته مړ شي نو بیا خو به ستا ښځه بل څوک په نگاه باندې والي، ستا هغه مال به بل ته پاتې شي، ډېره دې پروا نه ساتي، نه په ځان باندې دغه څه کار شته چې زه به مړ شم، نه وروسته رو بچو باندې څه کار شته. نو دا څه ابلیس ورته د ایمان په لار کې هم ناستو، د جهاد په لار کې ورته هم ناستو، او دغسې د انفاق په لار کې ورته هم ناست، چې دی مال لګي نو ورته وي سبا به څه کوې، فقیر به شي، یا خو به راسره څه نه چې دا ټول مال ته ولګې، په ډېر په تکلیفونو راته او د مشرانو راته پاتې شوی دی. نو لخیال کوا پجیب باند لاس کی را یا ایوہ الذین آمنوا واللو ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم بے شک باز دو بی بیان استاسونا و باز دا اولاد استاسونا عدو واللکم تا دشمنان دیستاسو طول نا باز پکی دا سیو چاگا دا مشرانو نمخ کی فاحذروهم اویری غیر دینا پخپل دین کی فاحذروهم علی دینکم احتیاط احتیاطو کے اویری غیر دینا پخپل دین وانے سنا چتا سر دیو منے او خپل دین دا نقصان اور سوئے نو دا دیر لطا دارال چی زمونگ نا خلق مخی شو رازے چی دی خپلو بچولا او دا زمونگ نا چی دین پاتے کرد چی دیل سزا ورکو اللہ وینا وَإِن تَعْفُوا کچر تاسو مافیو کے ددی د خطایو چې خطای خور دی نشوي د کنه بس تاسو ته مافیو کې په دې الله ډیر خوشاليږي او تصفحو او مخواړه د غی د ملامت کولونا ملامت کول د دې چې ته تار وخت لګې استاد وجنه زمانه ګوره زما مرګره مخ کې شو هغه ولسم کې د دې وخت په پوښتنا کې روانیم مال من راضی دمان زمان آر راضی وقت دور قرآن زدکڑی دے و حدیث زدکڑی دے احکام و شریعت نا خبر دے چنین زمانگا استاد دے و تصفحو اغیب پا اخپل کار بانے نملامتا کوید اغیب ملامتیا نمخواڑاوی و تغفیرو او بخنواتاو که چس شوی دی نو بس اغش شوی دی او اینده دا پار دی اللہ دا دنیا دا وجنا او دا اولاد دا وجنا او دا مال دا وجنا زمانگا دن نپاتی کی و تغفیرو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ رے بخشش کو ان کے و مہربان ما اصابا من مصیبت نرسی حسی و مسلمان تا حسی و مصیبت تو الا بإذن اللہ مگر پا امر دا اللہ پا علم دا اللہ سر ومن یؤمن باللہ او چاچی مان روڑو پا اللہ بانی یهد قلبہ نو اللہ با مضبوط کی ذلد دو واللہ بکل شئین علیم اللہ پا ہر یوشبانی پو دے وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ تابداریو کہ دا اللہ تابداریو کہ دا پیغمبر فَإِن تَوَلَّيْتُمْ کچرتا سووڑی دے دے دوارو خبرونا فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ نو بے شکا زمونگا پا پیغمبر بانی رسول لخکارا تاسو پزور رشی مسلمانون اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشتا لائق دا بندگی سوا داغنا وعلی اللہ فلیتوکل المومنون او خاص پا اللہ باندی نپا بلچا بر وصدیو کی مومنان یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم بے شکا بازی دا بی بیان استاسونا و بازی دا اولاد استاسونا عدو واللکم دشمنان دی استاسو فحذروهم نو یری غیر دینا زانو ساتے ر دینا و ان تعفو کتا سو معفی وکړه دی تر دی د خطایو و تصفحو او مخم واړو دا غی د ملامت کولونه و تغفرو او بخنه مده وکړه ف ان الله غفور الرحیم نو بشک الله دې بخشش کوونکې او رحم کوونکې